بارش کی کوئی اور فضیلت بھی بیان فرما دیجئے. برستے بارش میں دعا قبول ہوتی ہے. دفن میت کے بعد بارش ہونا نیک فال ہے، خصوصاً جبکہ پہلے سے بارش کے کوئی آثار نہ ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.